Les joguines molt cansades estan tipes de voltat. Dins el sac totes plegades s'han posat a rondinar. El rei negre li demanen que les deixi en un balcó. Ho faré, diu el rei negre, i com més a prop millor. Si el rei ros no ens ho complica, si el rei blanc dona permís, ara us pujo de seguida al balcó d'un cinquè pis. Quan el sol ja despuntava, vaig alçar-me del meu llit. Quina sort, quantes joguines m'han deixat aquesta nit. Les joguines molt cansades estan tipes de voltar. Dins el sac totes plegades s'han posat a rondar.